Thank you. jeden z moich ukochanych instrumentów, marimba, i jednocześnie twórcze podejście i wykorzystanie do jego dźwięków. Najpierw Visible Cloaks, a potem SLG, Warszawia Marimba, w remiksie, którego tytuł i którego wykonawcę można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycje, a w niej dwie litery. PS, jak pani Szydłowska. To jest moment, w którym muszę, po prostu muszę, dlatego że jest to płyta towarzysząca mi od kilkunastu dni non-stop, otworzyć pierwszy wspólny album Zimpla i Ziołka. Thank you. ten głos, który zostaje z nami, tak jakby złapany gdzieś na jakiejś częstotliwości, śpiewy pochodzące nie wiadomo z jakiej czasoprzestrzeni, to wszystko buduje w naszej głowie obrazy. I trochę o tych obrazach, ale także o wspólnej pracy Wacław Zimpel opowiedział na naszej antenie w zeszły czwartek. Gdyby ktoś chciał posłuchać, to zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka. Ale idąc tropem tych obrazów, które muzyka może w naszej głowie wywoływać, postawmy sprawę wprost. Muzyka, która została skomponowana na potrzeby filmu. Hans Zimmer i Benjamin Wolfish, ścieżka dźwiękowa do filmu Blade Runner 2049. W roku 1982 do Blade Runnera muzykę skomponował Vangelis. W roku 2017 ten film ukazał się na ekranach z muzyką Hansa Zimmera i Benjamina Wolfisha i to jest bardzo intrygująca sytuacja i ciekawa sytuacja, bo ten obraz z tą muzyką już zrośnie się na zawsze, chociaż ci, którzy interesowali się filmem już na etapie jego produkcji, wiedzieli, że ścieżkę dźwiękową powierzono innemu kompozytorowi, zresztą jednemu z moich ukochanych. Muzykę miał napisać Johan Johansson i dosyć długo ta informacja wydawała się potwierdzoną, aż pewnego dnia okazało się, że na miejsce Johana Johanssona wstępują koledzy, a przynajmniej jeden kolega, znacznie bardziej doświadczony. Johan Johansson długo nie komentował tej sytuacji, w końcu przyznał, że rzeczywiście taka praca była, ale z różnych powodów, które pozostają nie do końca wyjaśnione, podobno jednak w przyjaźni reżyser i jego ulubiony kompozytor na potrzeby Blade Runnera 2049 rozstali się. No ale coś w tej muzyce Wolfisha i Zimmera z muzyki Johanssona, zwłaszcza Sicario, pozostało. To teraz płyta Okowi. To jest już piąta płyta niezwykle intrygującej artystki. Thank you. PS. Zaprasza AS. Zola Jesus i jej najnowszy album. Dziewczyna obdarzona wyjątkowym głosem, dziewczyna obdarzona wyjątkową muzykalnością i umiejąca o swoich, nie zawsze, najprzyjemniejszych doświadczeniach opowiadać za pomocą muzyki. Co po nas pozostanie? To pytanie zapadło nam w pamięć. To pytanie pozostało po utworze Remains z najnowszej płyty Zola Jesus. Nie wiem, co pozostanie po nas. Wiem, że niektóre utwory wracają po latach i że niektóre skojarzenia muzyczne potrafią być obudzone znienacka, na przykład za sprawą serialu, bo coraz więcej mamy takich seriali, które fantastycznie przypominają muzykę czasu, który w filmie jest przedstawiony. Tak było z serialem Stranger Things, który nie tylko na poziomie filmowym odwołuje się do wielu kultowych dzieł lat 80., ale robi to także za sprawą muzyki. Thank you. Kyla Dixon i Michael Stein i ich utwór Kids ze ścieżki dźwiękowej do serialu Stranger Things, który powraca już w najbliższy piątek. Druga seria po raz pierwszy spotka się z nami, z widzami, a potem Chromatics, utwór Tick of the Clocks, idealnie wpisujący się w tę muzyczną konwencję. Na zakończenie dzisiaj trzy dziewczyny z Tokio, które grają razem od końca lat 90. I najważniejsze jest oczywiście to, jak grają. Grają na własnych zasadach, są samodzielne, najczęściej swoją muzykę wydają na własną rękę we własnej wytwórni. Rozstajemy się dziś wieczorem z Nisenen Mondai. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc.